program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Uwaga na silny wiatr na południu kraju. Ostrzeżenie obowiązywać będzie do wtorku. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP stanowczo protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy. Chodzi m.in. o piątkowe wydarzenia przed Sejmem. Kolejna 92. miesięcznica smoleńska zakończy ją wystąpienie prezesa PiS. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują dla Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Niskiego oraz dla Bieszczad. Tam wiatr osiągnie prędkość w porywach do 115 km na godzinę. Dla północnych części trzech województw obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia i będą obowiązywać do wtorku. Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy w czasie wykonywania ich zawodowych obowiązków. W piątek przed Sejmem w czasie protestów w obronie sądów mężczyzna, który na ramieniu kurtki miał napis "Ochrona", ubliżał dziennikarce w telewizji TVP, mimo że ta apelowała o wzajemny szacunek. Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Jolanta Hajdasz mówi Trójce, że za bezpieczeństwo podczas manifestacji odpowiada organizator, w tym przypadku Obywatele RP. Zawsze organizatorzy jakiegokolwiek publicznego wydarzenia muszą o to zadbać, żeby dziennikarze obsługujący to wydarzenie mogli wykonywać w spokoju swoje obowiązki. Lider Obywateli RP przeprosił dziennikarkę TVP za zdarzenie, do którego doszło w piątek przed Sejmem. Te słowa nie powinny były paść. Padły, mimo że usiłowałem powstrzymać tego człowieka, który z nami współpracuje od wielu, wielu miesięcy, któremu sporo zawdzięczamy. On to nie jest uczestnik naszego ruchu, wbrew temu, co twierdzi Telewizja Polska. Natomiast oczywiście nie zamierzamy się od niego odcinać, wręcz przeciwnie. Zamierzamy mu pomagać w tych kłopotach, które niewątpliwie go czekają. Mamy przekonanie, że to jest początek nagonki na tego człowieka. Tak mówił w TVP Info Paweł Kasprzak. TVP zapowiedziała, że jutro złoży do prokuratury zawiadomienie w związku z, jak informuje, piątkowym atakiem na dziennikarkę telewizji, utrudnianiem jej wykonywania obowiązków służbowych. Zawiadomienie do prokuratury i Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie zapowiada też policja. Kolejna 92. miesięcznica smoleńska. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie końca dobiegać powinno nabożeństwo w intencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki Marii, ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Po mszy tradycyjnie marsz pamięci, który przejdzie przed Pałac Prezydencki, później przemówienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ingres nowego biskupa w katedrze w Toruniu. Biskup Wiesław Śmigiel uroczyście objął władzę nad diecezją. Jej symbol pastorał przekazał odchodzący na emeryturę biskup Andrzej Suski. W uroczystości wzięło udział około 40 biskupów i tłumy wiernych. Piękną i zadbaną diecezję toruńską widzę w logice Jezusowej przypowieści o talentach. Pomnożyć otrzymane dary to trudne zadanie, po ludzku skazane na porażkę, ale jestem przekonany, że Bóg wyznacza nam tylko takie działania i takie zadania, które z Jego pomocą są możliwe do realizacji. Z jednej strony martwię się, że kochany biskup Andrzej odszedł ze swojej funkcji, a z drugiej strony bardzo się cieszę, bo nowy ksiądz biskup robi jak najlepsze wrażenie. Biskup Wiesław Śmigiel został mianowany przez papieża Franciszka biskupem toruńskim miesiąc temu. Jak zadłużeni są Polacy? Według raportu Krajowego Rejestru Długów ponad połowa z dłużników to ludzie młodzi między 26 a 45 rokiem życia. Z raportu wynika, że gro dłużników to gapowicze, którzy nie zapłacili za przejazd komunikacją miejską lub pociągiem. Raport KRD podaje, że 70% gapowiczów mieszka w czterech województwach: śląskim, łódzkim, wielkopolskim i mazowieckim. Mandaty najsolidniej płacą z kolei mieszkańcy województw podlaskiego, opolskiego, podkarpackiego i lubuskiego. Województwo warmińsko-mazurskie plasuje się w środku niechlubnej listy. W Krajowym Rejestrze Długów zarejestrowano 4033 dłużników zalegających różnym instytucjom 2 900 000 zł. Wśród gapowiczów zdecydowanie dominują mężczyźni. Stanowią prawie 66% dłużników. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 'Silnie powieje na południu kraju, w górach Halny, pochmurno, do tego opady śniegu, deszczu ze śniegiem, przechodzące w opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami marznący deszcz, nocą od -3 do -1 stopnia, na Śląsku do +1 stopnia, a jutro na południowym zachodzie nawet +11. Trójka. Program Trzeci.

beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to snort, horns on his head and he wasn't too sure. It looked like there was nothing that he couldn't fool. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal leaving a muddy trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. Człowiek nadał imiona wszystkim zwierzętom na samym początku, śpiewał przed chwilą Bob Dylan swojej wariacji na temat Księgi Rodzaju. Ta piosenka została nagrana pod koniec lat 70. XX wieku, czyli w tym samym mniej więcej czasie, kiedy zaczęła się historia gwiezdnej sagi George'a Lucasa. Na razie film, nowy film z tej serii miał tylko uroczystą premierę w Los Angeles, ale już wiemy z informacji od producenta, że znowu czeka nas bezwzględna walka dobra ze złem. Na szczęście po kulturze, co jest nieco pocieszające, dobro zawsze prędzej czy później wygrywa. Ale czy dobro można utożsamiać z mocą z filmów Lucasa? I jak to się ma do chrześcijaństwa? Ksiądz Marek Kotyński. No ja myślę, że w ogóle popkultura, czy kultura masowa, ona się żywi tego rodzaju toposami, tego rodzaju motywami, dlatego że potrzebuje jakiegoś klucza do czytania rzeczywistości, prawda? I to, co przedstawia, w gruncie rzeczy sprowadza się gdzieś tam u swojej zasady właśnie do tego rodzaju kluczy interpretacyjnych, tego rodzaju toposów. Oczywiście ona się posługuje bardzo wieloma tymi toposami, ale w gruncie rzeczy takim podstawowym toposem jest jakoś topos biblijny, topos zaczerpnięty z Pisma Świętego. Oczywiście jest tam cały szereg innych też, żeby być szczerym. Możemy tutaj zacząć na przykład wymieniać Frodo Baggins z Władcy Pierścieni. no to jest wyraźnie figura taka, no, chrystusowa, tak? Tak, ja myślę, że w ogóle Mesjasz, a w szczególności potem Chrystus, prawda? Czyli osoba, która się poświęca w miłości altruistycznej, czyli takiej darmowej, nie takiej miłości, powiedzmy, coś za coś, ona się pojawia bardzo często i to jest właśnie ten motyw Mesjasza, który oczywiście w Chrystusie znajduje takie swoje dopełnienie, bo później, no, nawet jest bardzo wiele takich różnych motywów, które wprowadzają wprost na Chrystusa. Ale ja myślę, że szczególnie w filmach science fiction bardzo wiele jest zaczerpniętych z apokalipsy. Nawet więcej niż z gnozy, moim zdaniem, bo walka dobra ze złem w apokalipsie zawsze jest ze wskazaniem... Gwiezdne Wojny tutaj to jest taki przykład tego, że motyw na przykład bohatera negatywnego, czyli Dartha Vadera, tak? Ojca Luka Skywalkera, może równie tak samo występuje w Upadły Anioł w chrześcijaństwie, jak i w gnozie. Tak, więc tak. To są takie motywy przechodnie różnych religii i nawet różnych mitologii. Tak, oczywiście. Z tym, że no w chrześcijaństwie ta walka dobra ze złem zawsze jest ze wskazaniem na dobro. I zło jest... Ma w gnozie swoich... niekoniecznie. W gnozie nie, właśnie nie. W gnozie to są właściwie równorzędne siły, tak można było powiedzieć. Oczywiście też z jakimś takim, no, bym powiedział, pogardą dla materii, prawda? I że w sfery duchowej, jeśli chodzi o gnozę. Natomiast w chrześcijaństwie dobro zwycięża zawsze, chociaż oczywiście po dramacie właśnie Mesjasza, który ofiarowuje się czy poświęca się dla innych i wtedy wszyscy zaczynają dopiero rozumieć cały sens historii. Natomiast to, co jest bardzo takie ciekawe, że właśnie bardzo często w tych walkach imperiów, cesarstw, mocarstw jest jakaś szczególna moc i ta moc ostatecznie sprowadza się nie tyle do samej mocy jakiejś, powiedzmy, materialnej, fizycznej, jakiejś energii, ale jest to energia miłości, bo w sumie wypływa, no, gdzieś tam z ludzkiego serca. Myślę, że to jest takie, można powiedzieć, przesłanie jednak głęboko chrześcijańskie, bo w innych religiach takie przesłanie w zasadzie nie występuje. Nie, ale ostatecznie, ostatnio mój kolega był na, ksiądz Paulin, Michał Legan, był na festiwalu w Teheranie i zaproszono go do rozmawiania na Akademii Teologicznej Islamskiej i tam on właśnie ze zdumieniem odkrył, miał mówić jako zakonnik w ogóle, miał mówić o tym, o jakimś motywie, tylko żeby nie pokazywać jakichś negatywnych, powiedzmy, konotacji dla religii muzułmańskiej, nie mówić o chrześcijaństwie, więc on się znalazł w dosyć trudnej sytuacji i przy okazji, więc on wybrał właśnie motyw Mesjasza jako ten, który się dzisiaj na Zachodzie jest takim głównym, powiedzmy, motywem. Zresztą kilka lat temu, w 2011 roku, na UKSW było takie sympozjum Biblia kluczem kulturowym Europy. Myślę, że takim kluczem kulturowym jest nie tylko w Europie, ale też w świecie, nazwijmy to zachodnim oczywiście, no bo trudno wschodni do tego zaliczyć, ale jest to absolutnie, bym powiedział, taki, no, podstawowy mit przez duże M, który, no, przez który czytamy rzeczywistość. Natomiast co warto powiedzieć tutaj, tuż przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o teorii monomitu Josepha Campbella, która dla George'a Lucasa była inspiracją w tworzeniu sagi gwiezdnej, cyklu Gwiezdnych Wojen. I to jest teoria jednak z pogranicza różnych religii. Te odwołania do duchowości, do religijności najczęściej są jednak, często są nie wprost. I tutaj nie wprost do którejś konkretnej religii. Tu mamy w Gwiezdnych Wojnach, o których wspominaliśmy, zarówno odwołania do buddyzmu, na przykład postać Mistrza Jody właściwie jest taką postacią, jest taką buddyjską, a jednocześnie mamy Luka Skywalkera, który właściwie jest taką postacią Mesjasza, tak? Jednocześnie. Bo monomit to Robert Zimbiński. Generalnie cały dowcip z Campbellem polegał na tym, że on uważał, że wszystko da się sprowadzić do... Znaczy wszystkie historie sprowadzają się do jednej, tak? Że jest to... Że on był badaczem mitów, badał podań, legend i pisma także. I on wyciągnął z tych swoich badań to, że wszystko się sprowadza do jednej historii. On tą historię, żeby nie opowiadać teraz dość szczegółowo, sprowadził do takiego bardzo prostego podziału, a takiego niemalże archetypicznego, gdzie bohater... Archetypicznego to właściwe słowo, bo tak, on korzystał z nauki, tak, Junga. Przedstawiającego drogę bohatera od jego powołania do wykonania misji. I ta cała teoria monomitu i wszystkie historie, które on opowiadał, tak naprawdę puentują popkulturę. Bo cała popkultura to nie, Popkultura nie bierze się z niczego. Znaczy, te wszystkie nawiązania do Biblii wynikają w ogromnej mierze z tego, że wszystkie historie opisane, zwłaszcza w Starym Testamencie, są historiami, które na początku XX czy pod koniec XIX wieku zaczęły budować podstawy popkultury. Znaczy, każda historia, czy jest to opowieść o Kainie i Ablu, czy jest to opowieść o Sodomie i Gomorze i tak dalej, to wszystko to potem te historie stały się częścią kultury masowej. Natomiast niekoniecznie w wersji biblijnej. Niekoniecznie w wersji biblijnej, oczywiście, no, bo jeśli spojrzymy na Sodomę i Gomorę, to równie dobrze możemy spojrzeć na Los Angeles Chandlera i mamy dokładnie to samo. Natomiast z Campbellem była jeszcze o tyle zabawna historia, że kiedy on ogłosił wszystkie swoje teorie, bardzo wielu przeciwników uważało, że wymyślił przepis na bestseller i zarzucano mu, że to jest takie troszeczkę trywializowanie pewnych zjawisk. No i w tym momencie... No i okazuje się, że wymyślił. I poczekaj, bo w tym momencie pojawia się George Lucas, który proponuje Campbellowi pomoc przy pisaniu scenariusza do Gwiezdnych Wojen pierwszych. I de facto wszystko to, co mówił Campbell, się sprawdziło. I to jest przepis na bestseller, bo po jego pomocy i po jego liftingu te Gwiezdne Wojny okazały się filmem, który zmienił kulturę masową i stało się jednym z największych bestsellerów w historii. Filip Memes. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze, jeśli mówimy o biblijnych inspiracjach dla współczesnej popkultury, czy w ogóle dla popkultury, to zwróciłbym uwagę na... że to nie tylko jest kwestia walki dobra ze złem, takiej archetypicznej właśnie walki dobra ze złem. Chodzi też o to, że Biblia jest księgą historyczną. To znaczy w Biblii bardzo istotne jest, że to jest jakaś właśnie historia, jakaś opowieść o wydarzeniach, które się dzieją. I wydaje się, że to jest dosyć istotne, bo nie we wszystkich systemach filozoficznych, nie we wszystkich religiach mamy do czynienia właśnie z takim przekazem, który pokazuje coś jako historię. Prawda? No, można powiedzieć, że owszem, judaizm, prawda? No judaizm jest, judaizm, chrześcijaństwo, religie historyczne. Ale islam chyba już nie, prawda? Buddyzm już nie. Buddyzm z pewnością nie. Właśnie. To są, można powiedzieć, religie kosmiczne, które pokazują jakby świat jako jako pewną rzeczywistość, gdzie obowiązują pewne prawa przyrody, prawo wiecznego powrotu, cykle przyrodnicze trochę. A tu jest historia człowieka i wydaje mi się, że to jest dosyć istotny czynnik, który wpływa na to, na tą jakby siłę inspiracji, o tak bym to ujął, właśnie dla popkultury, no bo popkultura musi się żywić historiami, opowieściami. No zresztą dowodem na to bezpośrednim są sukcesy najrozmaitszych historii biblijnych, włącznie z ekranizowaniem całej Biblii w iluś tam odcinkach bądź filmach. Ja bym, jeżeli teraz zacząłbym wymieniać te tytuły blockbusterów, które mają jakieś odwołania do chrześcijaństwa, no to moglibyśmy tu bardzo długo mówić, nie? Władca Pierścieni, Matrix. To jest Matrix, odwołanie do Mesjasza oczywiście, Neo jest Mesjaszem. Ale zwróćcie uwagę, że w Matrixie, o ile w pierwszej części te odwołania były niepowiedziane wprost i wszystko rozgrywało się na pewnym niedopowiedzeniu, tak w momencie, w którym w drugiej i trzeciej części, a w zasadzie już w trzeciej, wachowscy wyłożyli kawę na ławę i powiedzieli: o, tu macie do czynienia z Mesjaszem, który oddaje życie za ludzkość, żeby zmartwychwstać. Wszyscy się odwrócili. No, i tak samo było. Mówienie wprost nigdy nie służy sztuce, nawet tej sztuce popularnej, jak widać. Tak samo było w przypadku pierwszej trylogii, znaczy drugiej trylogii, ale tej prequelowej Lukasa, kiedy on wytłumaczył pochodzenie Anakina, czyli Bo wcześniej mogliśmy myśleć, że Luke Skywalker jest po prostu owocem jakiegoś kosmicznego związku, bo nie było matki, był tylko ojciec. Tak, który... nie wiemy, kto był ojcem. Lukas dopowiedział, dopiął to wszystko i to właśnie jednak nie było takie dobre. W sensie lepiej jednak jest zostawiać mit w niedopowiedzeniu. No są oczywiście też takie filmy, które niektóre z nich są wybitne. Opowieści z Narni na przykład niedawno można było obejrzeć w telewizji, oglądałem z moimi córkami. I to jest film, który moje dzieci bardzo lubią. I tam ta figura Lwa Aslana jest no wprost już figurą chrystusową. No są, jest teraz niedawno, z sukcesem dużym była książka i film Chata, gdzie z kolei w języku pop próbowano opowiedzieć o Trójcy Świętej. To jest niezwykły zupełnie pomysł. Chyba mniej udany niż opowieści znani. Zdecydowanie mniej. Ale to są rzeczy, których już wiemy, tak? Natomiast gdzie znaleźliście takie odwołania do chrześcijaństwa, czy też do jakiejś innej religii, które was bardzo zaskoczyły? W jakich filmach, czy w jakich dziełach popkultury? Takie najbardziej zaskakujące obserwacje, jakie wam się udało poczynić? Ja jeszcze nawiązując do tej chaty, bo ona jest tak trochę wyrwana w Polsce z kontekstu. Natomiast chata jest przedstawicielem niebywale silnego, takiego naprawdę, naprawdę ogromnego nurtu w Ameryce, popkultury chrześcijańskiej, gdzie są horrory chrześcijańskie, są filmy apokaliptyczne chrześcijańskie, są powieści. W Polsce się dosłownie ukazało kilka tego typu rzeczy. Christian Movies. Chata była bodajże takim największym... Chata była bestsellerem również w Polsce, bestsellerem książkowym, tak. Natomiast na przykład powieści, facet się nazywa Ted Decker, który pisze horrory chrześcijańskie. To jest rynek kompletnie u nas zignorowany i nieznany. Natomiast w Stanach to jest taka swoista nisza, gdzie właśnie... No to nie jest taka nisza, bo znaczy też nisza, mówimy no, o to jest nisza na kilkanaście ludzi bardzo milionów, wierzących, tak? No, kraj o ludzi bardzo wierzących, mniej więcej połowa Amerykanów to bardzo wierzący chrześcijanie, głównie religii ewangelickich, wyznań ewangelickich. I przecież tam mamy również mnóstwo kanałów telewizyjnych adresowanych do tej publiczności, które świetnie żyją z datków. Ten pomysł księdza Rydzyka na Radio Maryja, który utrzymuje się z datków wsparcia wiernych, jest pomysłem wziętym z Ameryki po prostu, najzwyczajniej w świecie. To jeszcze wróćmy do mojego pytania. Gdzie takie nawiązania do religijności, może tej chrześcijańskiej, czy was zaskoczyły najbardziej? Znaczy, ja powiedziałbym, że to nie tyle zaskakują mnie nawiązania, co bardziej to są takie pytania. Znaczy, były takie filmy, powiedzmy, które dawały mi do myślenia, że to coś może być ta rzeczy. Dlaczego budzi to moje takie, a nie inne skojarzenia? Ja pamiętam, jak no, po serii bardzo takich, powiedziałbym, brutalnych, turpistycznych wręcz filmów Davida Lyncha pojawił się film... Prosta historia, tak. Wspaniały film. W którym, można powiedzieć, to mamy historię człowieka, który postanawia pojednać się ze swoim bratem, prawda? I to mnie bardzo zastanawiało, no jak to? Reżyser, którego bardzo trudno byłoby podejrzewać o jakieś inspiracje chrześcijańskie, który wręcz chyba się nawet przyznaje do inspiracji raczej hinduizmem, prawda? Medytacji transcendentalnej, zdaje się, tak? I tutaj pojawia się film, który absolutnie nie, no jest właśnie taką opowieścią o człowieku... Taki Kain i Abel po latach, można powiedzieć. Który postanawia... Film, w którym nie ma, można powiedzieć, żadnych nic się spektakularnego nie dzieje, prawda? To jest taki film dla kogoś, może się bardzo linearny, prawda? Taki monotonny. No, tak, zwłaszcza jak na Davida Lyncha, który słynie z fajerwerków. To chyba jedyny jego film taki spokojny w ogóle. Jedyny. I to jest jedna rzecz. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, jeśli rozmawiamy już o religii, obecności religii w popkulturze w mniej lub bardziej zawoalowany sposób, to dla mnie takim filmem w ostatnich latach, który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, no to był serial Młody Papież. To jest film, który jest... Znaczy, ja odbierając ten film miałem przekonanie, że... No ale jednak w przypadku papieża kwestia religijna jest nie do uniknięcia. Ale jest pytanie, dlaczego reżyser o jednoznacznie lewicowych poglądach, którego bardzo trudno podejrzewać o jakieś sprzyjanie katolicyzmowi, kościołowi, robi film, który stawia olbrzymi znak zapytania. Ja ten film odebrałem akurat jako zaskakujący manifest poparcia dla tradycyjnego katolicyzmu, ale przecież bardzo ja też wiele tak to odebrałem. Osób, bardzo wiele osób odebrało ten film jako przewrotnie polemizujący tak naprawdę z taką wizją religijności, chrześcijaństwa. Mnie się wydaje, że przesłanie tego filmu jest takie, że albo tradycyjny konserwatywny albo kościół, żaden. Albo żaden. Tak, ja też to tak odebrałem, natomiast jest dla mnie, jeśli pytanie dotyczy zaskoczenia, to jest to dla mnie zaskoczenie z uwagi na to, że zrobił to taki, a nie inny reżyser. I zastanawia mnie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. No, dla mnie osobiście no, to najwięcej takich odniesień znajduje się właśnie w filmach science fiction. Właściwie one się nie potrafią obyć bez tych motywów, bez tego powiedzmy protomitu czy monomitu, o którym była mowa. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na kino też rosyjskie. No ono trudno ją nazwać, nazwać kinem popkulturowym, przynajmniej w tych takich wydaniach, które docierają do Polski, bo wiele rzeczy my naprawdę nie możemy tutaj oglądać. Dzięki Bogu jest taki festiwal Sputnik, który był organizowany przez mojego znajomego, ale ja na przykład jestem zaskoczony zupełnie filmem, pierwszym filmem niedokumentalnym z Zwiagińcewa, Powrót. On po prostu... tak, to jest film chrześcijański. To jest głęboko biblijny. Chrześcijański, biblijny wręcz tak. Film. Natomiast on w warstwie zewnętrznej, gdybyśmy nie weszli tylko w te klucze interpretacyjne, które tam są, klucze biblijne podane za pomocą obrazów i nie za pomocą słów absolutnie, to właściwie... można odczytać tę historię kompletnie na dwóch zupełnie nie mających nic wspólnego poziomach. Natomiast kiedy się odczyta te klucze biblijne, które tam się znajdują, w pewnym momencie po prostu opowiadamy zupełnie inną historię, która jest jakby u nasady tego wszystkiego, co tam się dzieje w bardzo realnym świecie. To też bardzo poważny związek, to kino Zwiagińcewa ma bardzo poważny związek z kinem Tarkowskiego z kolei. Absolutnie. To jest taki, no, wydaje mi się, najważniejszy kontynuator tego takiego właściwie, no... z kolei najważniejszego kontynuatora myśli prawosławnej, chyba tak należałoby powiedzieć tak. W rosyjskim kinie. Tak, absolutnie. Myślę, że rosyjskie kino jest jednym z kin, które niewątpliwie nawiązuje, no prawie zawsze można było powiedzieć, do jakichś motywów biblijnych. Jest szalenie religijne w tym sensie kulturowym oczywiście przede wszystkim. I Zwiagińcew jest tutaj. Oczywiście tak samo chciałbym wspomnieć o Siergieju Łoźnicy, który jest, no dla mnie to jest wielki kaliber, nazwijmy to, kina rosyjskiego, bo też wychodzi z dokumentu oczywiście i dlatego też mówi obrazem bardzo dużo, to jest coś, to są ludzie, którzy, tak powiem, swoimi dziełami spływają jak balsam na moją duszę, kiedy mogę sobie doszukiwać się, prawda, ciekawych rzeczy. Nie jest to jednoznaczne, nie jest to pokazane paluchem, co dla mnie jest, no, bardzo istotne. I myślę, że to jest, no, poza tym kino irańskie też, wbrew pozorom, zawiera cały szereg takich elementów, które pokazują na jakiś związek religijny. Oczywiście... Znaczy, nie... Tylko, że w kontekście jednak islamskim. Tak. Koniecznie. Bardziej są filmy, które ja bym powiedział, że są nawet uniwersalne. Tak. Kolory raju na przykład. To ja nie wiem, czy to jest film islamski. Ja odbierałem ten film jako film, który równie dobrze może być chrześcijański. Jak tak, ja myślę, że w ogóle, jeżeli kino uczciwie pokazuje człowieka, a zatem nie wycina mu, że tak powiem, nie odcina duchowości. Go od tej duchowości, od tej transcendencji, to ono w gruncie rzeczy jest kinem głęboko chrześcijańskim. Oczywiście w tym takim najbardziej podstawowym tego słowa znaczeniu. On wcale nie musi nawet używać pewnych kluczy biblijnych wprost, prawda? Ale jeśli pokazuje się człowieka, który tęskni, który boryka się ze sobą, który boryka się z własną niewiarą, z sensem, z pytaniem o sens życia, to ono już jest kinem chrześcijańskim, dlatego że w tym kontekście różne inne elementy, które tam się pojawiają, one no, stanowią właściwie dla kogoś, kto ma ten klucz interpretacyjny chrześcijański, układają mu się w pewną całość. Jeśli ksiądz mówi o kinie rosyjskim, to ja jeszcze tutaj coś dorzucę, to znaczy dla mnie takim reżyserem, który też właśnie, no może w jakiś sposób zaskakiwać pod tym względem, był już nieżyjący Aleksiej Bałabanow. Reżyser, który był przede wszystkim portrecistą metafizycznego zła. Nie, no Brat to są takie filmy bardziej, on był wybitnym reżyserem, dlatego że on robił filmy bardzo różnych gatunków. Brat to jest taki kino akcji, wartkie, prawda, to są takie filmy. No, ale on na przykład ekranizował Kafkę, Zamek Kafki ekranizował Radosne Dni Samuela Becketa, tak, to na początku lat 90. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na bardzo głośny jego film, taki skandalizujący, bulwersujący, Ładunek 200, bardzo brutalny, właśnie tak, turpistyczny. Tak. Ale przecież to jest film tak naprawdę o nawróceniu człowieka, prawda? Niesamowity film, gdzie przede wszystkim wylewa się to zło. Nie, on jakieś nagrody dostał, ale Oscara nie dostał. Film, który pokazuje świat, w którym wylewa się zło. Tam to jest świat, który właściwie jest jedna wielka beznadzieja, a mimo to w tym świecie jest możliwe nawrócenie i to jest właśnie pod tym względem niesamowity film. Dobra, to ja bym teraz coś może jednak... A, Robert Ziemiński, jeszcze coś w zagranicznym kinie, tak? Tak, to jeszcze w ramach drobnego żarciku pięknym religijnym filmem był John Rambo, w którym Sylwester Stallone jako mesjasz na łodzi dawał ryby głodującym, a kiedy trzeba było, to wstawił się za misjonarzami porwanymi przez złych i w postaci Chrystusowej z rozciągniętymi ramionami na boku. No, po prostu piękne nawiązania do figury. Do ikonografii. Absolutne. Natomiast czy James Bond nie jest ale w ogóle seria z Jamesem Bondem? Natomiast zupełnie... On już się zastanawiał. Natomiast są tacy twórcy, którzy się przyznają do tego. Natomiast był jeden serial, o którym trochę zapomnieliśmy. Nie wiem, czy wszyscy widzieli, czy nie. On się nazywał Pozostawieni. To był serial zrobiony przez HBO. Jakiś 2-3 lata temu i to była w dużym uproszczeniu historia, w której pewnego dnia 2% ludzkości znika z powierzchni Ziemi. Tylko 2%. A nikt nie wie, co się stało, w związku z czym pojawia się cała... świat się dzieli na różne frakcje. Jedną z tych frakcji są ludzie wierzący, że było to... że Bóg zawezwał te 2% przed swoje oblicze. To się teraz zapomniałem, jak się ta doktryna w ogóle nazywa, bo to się jakoś nazywa. Ona się nazywa, słuchajcie, bo wyleciała mi to ze łba. W każdym razie jest cały serial był absolutnie przesiąknięty chrześcijaństwem i tym zmaganiem się i próbowaniem wytłumaczenia skąd wzięła się tragedia, do czego ona doprowadziła, skądinąd chyba tam przez 3-4 sezony to rosło i to w końcu zmierzało w zupełnie inną stronę. Natomiast cała podstawa tego serialu była wyciągnięta absolutnie z doktryn tam chrześcijańskich. Dobrze, to ja zadam trudne pytanie, bo widzę, że tu Ameryka, Rosja, Iran. No to teraz chwilę powinniśmy o kinie polskim porozmawiać. Dla mnie najbardziej zaskakującym takim przykładem tego, to jest autointerpretacja, no to jest jednak Patryk Wega, który przedstawia siebie jako gorliwego katolika. Ja w jego filmach tego, mówiąc szczerze, nie widzę poza jednym. W filmie Botox, no jednak jest tak, o którym niedawno tutaj zresztą w tym programie rozmawialiśmy, tak jednoznaczne przesłanie antyaborcyjne, że bardziej jednoznacznego sobie nie można wyobrazić. Ale ono nie jest chrześcijańskie. Znaczy w tym wypadku przesłanie antyaborcyjne nie wynika jakby z religijnych powodów. To jest moralne. Nie, no to jest, ja to odbieram jako raczej takie uniwersalne, no moralne przesłanie, prawda? I to przynajmniej te argumenty, które się pojawiają i ten film, to jest dla mnie tak naprawdę film bardziej feministyczny niż chrześcijański. Oczywiście, bo to główne bohaterki to są kobiety w tym filmie i to ten film pokazuje raczej no taką właśnie brutalną władzę samców w służbie zdrowia nad tymi biednymi kobietami, które próbują jakoś zrealizować zawodowo. Ale jednocześnie te kobiety są jednak dość przedmiotowo przedstawiane przez Wege, więc... Nie powiedziałbym, że to jest bardzo silne przesłanie chrześcijańskie. Natomiast pytanie brzmi, czy w ostatnich 30 latach, no bo to już będzie prawie 30 lat, byli jacyś godni następcy Kieślowskiego i Dekalogu. No, jednak no, wzięła absolutnie wyjątkowego historii kinematografii. Ja myślę, że to nie jest takie oczywiste. Bym powiedział, że raczej polskie kino jakoś tak właśnie próbuje się zdystansować kompletnie od tych religijnych, od tych religijnych wątków. Kino amerykańskie na przykład jest niezwykle pobożne wręcz, bym powiedział, w wielu wypadkach. Natomiast w Polsce jakoś tak się próbuje kompletnie i przez to kino moim zdaniem nie cieszy się aż taką popularnością. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nie zawsze ludzie potrafią odczytać to przesłanie tego kina. Często tutaj są wplatane zupełnie inne wątki, na przykład ostatnio zupełnie wątki feministyczne, jakieś naturalistyczne, bardzo ostro, chociażby w ostatnim filmie pani Agnieszki Holland, który jest nominowany. Który jest filmem pod względem moralnym bardzo wątpliwym. Znaczy on jest demopogański, to znaczy to jest jakby taka... No nie, no, ale jednak sugestia, że w imię praw zwierząt można zabijać ludzi, no wydaje mi się co najmniej podejrzana. Tak, znaczy myślę, że polscy twórcy jakoś są bardzo niereligijni, bym powiedział wręcz tak. To może to ostro brzmi oczywiście trochę, bo ale przynajmniej w ich dziełach, ja nie mówię teraz o ich personalnym życiu, broń Boże, tylko, że to ciężko się doszukać, prawda, tych elementów. Są filmy, oczywiście. Zanussiego oczywiście. Jest pan Zanussi oczywiście I chyba na tym musielibyśmy skończyć to wymienianie. Tak, nie no, na przykład ja uważam, że za film religijny, film nieżyjącego już autora, Chrzest. Przypomnijcie mi teraz, jak... Marcina Wrony. To jest bardzo film, dobry film. Ma bardzo dobry film i dobrze zagrany. I poza tym on ma właśnie takie różne podteksty religijne. No trudno, teraz nie będziemy go rozbierać na czynniki pierwsze, ale to na przykład są takie momenty. Są czasami jakieś takie wyjątki, prawda, gdzie można tego dopatrzeć. Dla mnie takim reżyserem, którego widzę te wątki, jest Piotr Trzaskalski. To jest reżyser, który głównie znany jest ze swojego bodajże pierwszego filmu fabularnego, czyli Ediego, prawda? Edi, taki film z 2001-2002 roku bodajże. Warto go zobaczyć. Ale moją uwagę zwrócił taki film, który kilka lat później on zrealizował ten film, mianowicie Mistrz. Główną rolę grał tam taki rosyjski aktor Konstantin Ławronienko. On grał takiego cyrkowego artystę, który przemierza z trupą taką swoją jakby całą Polskę. I tam jest między innymi, no, pojawia się wątek, że w tej jego grupie jest taki człowiek, który zostawia rodzinę, on pod koniec wraca do tej swojej rodziny. To jest film, ten główny bohater z kolei, ten artysta cyrkowy, on jest cały czas, on jest takim twardzielem, można powiedzieć. Twardzielem, który pomału dojrzewa do miłości. To jest jakby absolutnie też te wątki religijne w tym filmie wyczuwa się. To jest film w jakiś sposób dla mnie z niezrozumiałych powodów zapomniany. On jakoś tak, no, był w kinach, później nic nie czytałem, o nim nic nie słyszałem, a chyba miał dosyć dobre recenzje w tamtym czasie. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa to film Marka Koterskiego Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Film, tak, który bardzo zbulwersował, ze względu na tytuł. Pamiętam, że było bardzo głośno, ale sam film, no właśnie, no jest o pewnym, o pojednaniu ojca z synem. No to jest, gdzie pokazane jest to w bardzo mocny sposób i jak najbardziej też bym widział w tym film religijny. Ja w ogóle myślę, że w Polsce mamy problem z mówieniem o religii, bo bardzo często nie potrafimy dochodzić do... Znaczy, jakby to ładnie powiedzieć, nie potrafimy traktować jej z odpowiednią dużą dozą dystansu, czego natomiast potrafimy... Nie potrafimy opowiadać o niej nie wprost, chyba tak, można by tak powiedzieć. Albo mówimy dosadnie i nachalnie i wtedy to jest oczywiście kicz, natomiast... Albo się strasznie szybko obrażamy, tak, jak ktoś próbuje... To, a propos kiczu, bo teraz mamy... Ale Maciej, słuchajcie, bo jeszcze tylko ci wejdę w słowo, to wracając do chaty, w Polsce nam się pojawił też taki nurt. Mieliśmy kilka filmów religijnych, stricte religijnych, mieliśmy ten złamany Kłos czy coś tam. Teraz naprawdę kilka filmów w ostatnich 2 latach wchodziło do kin, które były stricte, próbowały absolutnie nawiązywać, ale one były właśnie tak dosłowne i tak upatologiczne, że w zasadzie tych filmów, no, mało kto o nich pamięta. No, mamy teraz te kinach... hagiografie, które tak pojawiają się, prawda? No, mamy teraz taki... w kinach film Listy do M3, który jest chyba największym sukcesem tego roku i pewnie jakimś jednym z największych w ogóle w historii polskiego kina. I to jest przedstawiciel tak zwanego kina christmasowego. I to jest bardzo ciekawe, bo jesteśmy tuż przed Bożym Narodzeniem. Tymczasem w tym kinie christmasowym właściwie nie ma wątków religijnych. Zwróciliście na to uwagę. Są to słynne takie filmy. No, to właśnie Miłość, to chyba najlepszy z nich, Richarda Curtisa. Jest tych filmów, co roku taki film powstaje, jakiś albo kilka. I tamto Boże Narodzenie jest właściwie takim... takim świętem jakimś pojednania, ale bez wątków religijnych. Zawsze. Tak, to jest tylko taki pretekst, moim zdaniem, niestety. Mało jest... No oczywiście pretekst są jakieś ogólne... żeby powiedzieć sobie, kochajmy się wszyscy jak bracia. Tak, na zasadzie właśnie. Ale to jest właśnie, no bym powiedział, zbyt szerokie, zbyt takie globalistyczne, bym powiedział, żeby to nazwać jakimś kinem chrześcijańskim wprost. No oczywiście, no, jakiś tam wątków w każdym filmie właściwie się można doszukać, ale na pewno nie większość z nich jest niezamierzonych. Tak bym powiedział. Podobnie jest coś ciekawe, zwróćcie uwagę, podobnie jest w piosenkach, tych nowych piosenkach pop, dotyczących Bożego Narodzenia, to takim typowym przedstawicielem tego nurtu jest piosenka Mariah Carey All I Want for Christmas Is You, czyli wszystko, czego chcę na święta, wszystkim, czego chcę na święta, jesteś ty. Tymczasem, no przecież ci sami Amerykanie potrafili jeszcze tam w latach, powiedzmy, 60., 70., 60. pisać takie piosenki jak The Little Drummer Boy, czyli opowieść o o chłopcu, który był przy narodzinach Chrystusa i nie miał do niego prezentu. I to jest w tej chwili właściwie, nie miał do niego prezentu, więc zagrał na niego na bębenku. To jest właściwie taki, to jest kolęda w tej chwili na całym świecie, zwłaszcza w krajach anglosaskich. To jest bardzo ciekawy z kolei przypadek w drugą stronę, czyli wyparcia religii tam, gdzie ona jest. Tak, bardzo się rozwodniła. Ja byłem zdumiony tabliczkami, które wbijali Amerykanie, a dokładnie w Kanadzie takie tabliczki. Ludzie wbijają na święta, przed swoimi domami w ogródek, prawda, w śnieg, gdzie jest napisane Christmas is about Christ. Tak, na wszelki wypadek, żeby ludzie nie zapomnieli, że w Bożym Narodzeniu chodzi o Chrystusa. I myślę, że to jest takie, no, taka puenta troszeczkę tych procesów, które dochodzą. Ale nie jest też tak wcale, że w muzyce pop nie ma tych nawiązań wprost do religijności. Są tacy artyści w Polsce świetni, typu, nie wiem, Raz, Dwa, Trzy, Zakopower, kiedyś Jam, którzy wprost nawiązują do swojej wiary w piosenkach. Mieliśmy też takie, czy są też wciąż takie przykłady w muzyce anglosaskiej. No był najsłynniejszym chyba był oczywiście Jesus Christ Superstar, ale przecież takie przesłanie religijne mamy i u Coena, i u Dylana. Więc w muzyce pop chyba jest trochę nawet łatwiej mówić o religijności wprost. Ale wiesz, że wymieniasz na artystów, którzy swoje przesłanie religijne opierają na wątpliwości i na zwątpieniu, dzięki któremu zaczynają szukać. Najważniejszym religijnym albumem, czy tam religijnymi albumami, jakie się pojawiły w ostatnim czasie, są dwie ostatnie płyty Nicka Cave'a. Jedna nagrana tuż przed śmiercią syna, druga nagrana po śmierci syna. Artysty, który w zasadzie całe swoje, ja już nie pamiętam, prawie 40-letnią czy 40-letnią karierę opierał na zmaganiu, napisał taką tak, biblijną, na zmaganiu się z Bogiem, kiedy został dotknięty tragedią w postaci śmierci dziecka, no nagrał płytę, która jest absolutnie płytą religijną, natomiast jest religijną płytą nie wprost. Znaczy to jest jego dyskusja z Bogiem, jego zmaganie się ze swoją tragedią, obłożona całą jego wiedzą na temat, bo on jest prywatnie badaczem, zwłaszcza Nowego Testamentu i to wszystko jest tak jakby wsadzone w 40 minut muzyki, które robi piorunujące wrażenie. I absolutnie tak. Z drugiej strony masz rzeczy, które do Polski nie dochodzą, a wciąż są bardzo mocne i bardzo silnie zakorzenione w Bogu, czyli wokalistki soulowe, wokalistki gospelowe, które zeszły troszeczkę w bok, ale które też siłują się z Bogiem, opowiadają o problemach kobiet współczesnych, posiłkując się historiami religijnymi. Więc to gdzieś przez cały czas funkcjonuje, tylko jest poza głównym nurtem popu. No. Bo my chyba musimy jednak odejść od pewnego schematu religijności, znaczy, bo trochę jest taka pułapka, żeby rozmawiać o religii, patrząc na nią w taki sposób, jakby to powiedzieć, mieć taką dosyć kiczowatą wizję tej religijności, to znaczy jako czegoś takiego pozytywnego, pozytywnej historii, w którym coś się działo złego i się dokonało wszystko fajnie i dobrze. Tymczasem jeśli rozmawiamy o religii, to rozmawiamy o bardzo konkretnych ludzkich doświadczeniach, a te doświadczenia są bardzo różne. Te doświadczenia wcale nie muszą się kończyć happy endem w takim, można powiedzieć, patrząc w sposób przyziemny na to, czym jest happy end, to nie kończą się happy endem, prawda? I to ten wątek właśnie zwątpienia. No tak, to wadzenie się z Bogiem, wadzenie się jakby ze Stwórcą, to jest istota doświadczenia religijnego. W związku z tym nawet jeśli powiedzmy twórcy, którzy sami nie utożsamiają się z konkretną religią, ale którzy bardzo uczciwie stają wobec takich bardzo egzystencjalnych doświadczeń i próbują stawiać pytania, to już możemy mówić tutaj o twórczości, jeśli nie stricte religijnej, to quasi religijnej. Właściwie należałoby chyba teraz zadać takie pytanie, które tę naszą rozmowę podsumuje. Wymieniliśmy mnóstwo nazwisk wybitnych artystów, u wszystkich jakiś element doświadczenia religijnego bądź quasi religijnego odnajdywaliśmy. Więc dlaczego popkultura szuka Boga? Znaczy, na to pytanie się da łatwo odpowiedzieć? Nie da się na to pytanie odpowiedzi. Nie da się, ale każdy jakoś, nie zawsze na poziomie świadomym, poszukuje sensu, prawda? A jeśli i jako chrześcijanin w to wierzę głęboko, że tym sensem jest ostatecznym Chrystus, nawet kiedy trudno go znaleźć, to stawianie już pytania jest częścią tej wiary. Oczywiście może to jest dopiero uwertura, ale to od tego się zaczyna. No ostatecznie, gdy weźmiemy historię świętego Augustyna, to przecież tak to się zdarzyło przez jego całe życie. I w ogóle życie człowieka jest szukaniem Boga i to nie jest tak, że to jest właściwie taka perspektywa niekończąca się, nigdy się nie zamykająca. Myślę, że to jest zawsze jakąś szansą. Jeżeli człowiek tylko nie wypiera się tego szukania, nie wypiera się pytań, które ma, no to jest, że tak powiem, na dobrej drodze i należy mu tylko życzyć otwartości. Czy istotą religii jest zajmowanie się sprawami, które są nieoczywiste? I bo dobro i zło, ono w jakiś sposób może być traktowane w sposób oczywisty, ale one tak naprawdę, jak wejdziemy w głąb tych zagadnień, no to nie są oczywiste rzeczy. I wydaje się, że religia się w jakiś sposób próbuje mierzyć z pewnymi uczciwie, jeśli to mówimy tutaj o uczciwym podejściu religijnym, no to właśnie mierzenie się z pewnymi nieoczywistościami. I wydaje się, że stąd się bierze ta atrakcyjność. Dla twórców popkultury oczywiście. Tak jest. Robert Zimiński. To jest tak. Kilka dni temu obejrzałem film Catherine Bigelow Detroit. To jest historia o zamieszkach w Detroit w latach 60. i o jednej nocy w hotelu, gdzie 7 czy 8 nastolatków czarnoskórych zostało skatowanych przez policję. To był 67 rok. Białą. Tylko i wyłącznie przez głupi żart. I w tym ta historia się wydarzyła naprawdę. Ta historia miała swój ponury happy end, gdzie katów uwolniono, a ofiary ciągano po sądach. Natomiast życie dopisało do niej bardzo dziwną puentę. Znaczy, puentę chyba troszkę taką o tym, o czym mówimy. Jeden z bohaterów, autentyczną postacią, która była bita przez policję, był młody, bardzo dobrze rokujący wokalista soulowy, który miał wtedy zagrać koncert w Detroit. On w wyniku tego pobicia przestał śpiewać, nie mógł wejść do studia, wyrzucono go z Motown, chłopakowi się złamała kariera. Natomiast on pewnego dnia, po prostu przechodząc obok kościoła, wszedł i został tak jakby nadzorcą chóru. Nikt go nie chciał zatrudnić w tym kościele, kazali mu sobie iść, że w ogóle jest przecież gwiazdą wschodzącą itd. Nie, on po prostu wybrał i został tam. Bigelow to pięknie pokazuje. Pięknie pokazuje jego złamanie i odnalezienie się w kilku ujęciach, w kilku scenach, odnalezienie się w Bogu. I dla takich scen po prostu warto szukać i oglądać filmy i myślę, że to wszystko w popkulturze się do tego sprowadza, żeby pokazywać to, co w nas siedzi i nasze poszukiwania, a że większość z nas poszukuje sensu i poszukuje jakiegoś połączenia i zrozumienia tego świata, no to przez to szuka, kultura, to szuka go również w religii. Tak. No to jeszcze na koniec, gdybyście teraz mieli wskazać takie jedno dzieło, waszym zdaniem, najciekawiej pokazujące popkultury, dzieło popkultury pokazujące perspektywę religii, no to co byście wskazali? No ja osobiście muszę powiedzieć, że mam taki film, który kładzie mnie na łopatki do dzisiaj i to jest Dead Man Walking. To jest Przed egzekucją. Znakomity film oparty na prawdziwej historii, historii mordercy skazanego na śmierć i siostry zakonnej, która to jest najbardziej religijny film, jaki widziałem w życiu, moim zdaniem. I to jest coś, co absolutnie polecam wszystkim. No, dla mnie takim filmem już wspomniany tutaj w naszej rozmowie Ładunek 200, może to być bardzo zaskakujące. Natomiast ja nie wymieniłem jednego filmu, który moim zdaniem to kilka części było. Film Omen, który w popkulturze pokazuje kwestie religijne, ale zwróćmy uwagę na trzecią część Omenu, bo pokazuje koniec świata, no czasy apokaliptyczne, pojawia się szatan i ten szatan występuje w postaci filantropa, w postaci pozytywnej. I to jest właśnie trochę nawiązanie do takiej wizji, którą Władimir Sołowiow przedstawił w krótkiej opowieści o Antychryście pod koniec XIX wieku. Dla mnie to było bardzo ciekawe, kiedy oglądałem ten film. Jak ktoś zna prawdziwe historie filantropów amerykańskich, to może wiedzieć, że byli to ludzie niestety o potwornych zupełnie historiach, którzy kazali strzelać na przykład do swoich robotników fabryka, na przykład słynny Carnegie. I tak robił. Więc wszystko się zgadza. Robert Dziębiński. Ja myśląc, od razu przychodzi mi przed oczy, staje mi przed oczami jedna maleńka scena z filmu Egzorcysta, kiedy sam początek, kiedy ojciec Merin było, jest na pustyni, stoi naprzeciwko gigantycznego posągu Pazuzu, tego demona, który później opęta Regan. I to jest scenka, która trwa 5 sekund. On, ten gigantyczny posąg, zamieć burza piaskowa, która się zbliża i wyjące za nim kojoty. Tam nie ma nic poza człowiekiem, naturą i czymś bardzo dziwnym. Czyli człowiek wobec tego, czego nie rozumie. To jest taka symboliczna scena. No to teraz na koniec posłuchamy czegoś, co ja uważam za takie jedno z najwybitniejszych dzieł popkulturowych ujmujących fenomen religijności. Choć co do tego, jakiej religijności, to już jest bardziej dyskusyjne. Dziękuję za tę rozmowę. Ksiądz Marek Kotyński, Filip Memches, Robert Ziębiński. Dziękuję. A na koniec tytułowa piosenka z ostatniej, nagranej tuż przed śmiercią płyty Leonarda Cohena, You Want It Darker.